Dirilen Adam. Yazan Giovanni Boccaccio. Seslendiren Mahmut Gökgöz. Vaktiyle Toskana'da hemen bütün manastırlar gibi ıssız bir köşede yükselen bir manastır vardı. Hala da durur. Bu manastırın baş rahibi olan keşiş, kadınlara pek düşkün olmasını bir yana bırakırsak, hayli mazbut bir ömür sürüyordu. Hem kadın hususunda da o kadar tedbirli davranırdı ki, etrafındakiler dolaplarından haberdar olmaz, ona bir evliya gözüyle bakarlardı. Manastırın yakınlarında Ferondo adında zengin bir köylü vardı. Maddi ve ahmak bir adamdı. Keşişle tanıştı. Onun bu kadar saf ve sersem olduğunu gören keşiş, kendisini sırf alaya almak için manastıra kabul ederdi. Adam, birkaç gün manastırda görünmeyince gidip kendisini evinde ziyaret etmeye karar verdi. Ferondo'nun karısı genç ve güzeldi. Keşiş, kadını görür görmez ona vuruldu. Bu dangalağın değerini takdir etmekten hiç şüphesiz aciz olduğu böyle bir hazineye sahip olması ne yazık diyordu. Ama yanılıyordu. Ferondo, budala olmakla beraber karısını gene de çok severdi ve onun üstüne titrerdi. Hatta kendisini o kadar kıskanırdı ki hemen hiç gözden ırak etmezdi. Bu yeni keşiften keşiş hoşlanmadı. Kadına iyiden iyiye göz koymuştu. Ama baştan çıkaramayacağından korkuyordu. Bununla beraber ümit kesmedi. Zeki ve kurnaz olduğu için allem etti, kallem etti, kıskanç adamı karısını ara sıra manastırın güzel bahçesine getirmeye ikna etti. Riyakar adam onlarla birlikte geziyor, her ikisini de daha iyi kandırmak için onlara hep dinden, imandan bahsediyordu. Allah adının ağzından düşmemesi, ruhlarının selameti için gösterdiği büyük alaka yüzünden bu adamı bir ermiş gibi görüyorlardı. Yani rolünü öyle güzel oynadı ki, kadın onu kendisine dini rehber edinmek için can atmaya başladı. Kocasından müsaadesini istedi. O da seve seve razı oldu. Kadın hemen keşişin ayaklarının dibine çöktü. Papaz böyle bir günahkârı ele geçirdiğine pek memnun, maksadına ulaşmak için itiraflarından faydalanmayı düşünüyordu. Büyük günahlar çabuk geçildi. Fakat aile meseleleri üzerinde daha uzun boylu duruldu. Keşiş kocasıyla iyi geçinip geçinemediğini sordu. Kadın ne mümkün dedi. Böyle bir adamla necata ermek çok güç. Budalalığından, sersemliğinden neler çektiğimi tasavvur edemezsiniz. Olmayacak şeyler yüzünden durmadan azarlar, çıkışır. Doğru söylüyorum. Hiç sebebiyet vermediğim halde kıskançlığının eşi menendi yoktur. Hem beni hem de kendisini bedbaht eden bu illetten onu kurtarmak için ne yapmam lazım geldiğini söylerseniz size minnettar olacağım. Bana karşı böyle davrandıkça bütün yaptığım sevapların boşa gideceğini sanıyorum. Çünkü bu hareketleri beni çileden çıkarıyor. Bu sözler keşişin kulaklarına ve gönlüne pek hoş geldi. Bu dilber hakkındaki niyetlerine erişmenin artık kolay olacağını tahmin etti. Şüphesiz ki hassas ve güzel bir kadının akıl ve muhakemeden mahrum, budala bir kocaya düşmesi pek nahoş bir şeydir, dedi. Ama kocanın kaba ve kıskanç olması bundan da beterdir. Derdinizin büyüklüğünü anlıyorum kızım. Üzüntünüzü azaltmak için size verebileceğim tek öğüt, kocanızı o zalim kıskançlık hastalığından kurtarmanızdır. Bunun sizin için kolay bir iş olmadığını kabul ediyorum. Ama size yardıma hazırım. Hiç şaşmayan bir çare biliyorum. Size söyleyeceklerimi kimseye açmayacağınıza bana söz verirseniz bu çareyi tatbik ederim. Kadın, merak etmeyin, kimseye açmam cevabını verdi. Söyleme dediğiniz bir şeyi söylemedense mümkünse ölmeyi 1000 kere tercih ederim. Hiç çekinmeden söyleyin, neymiş bu çare anlatın. Rahip, kocanızın iyileşmesini istiyorsanız muhakkak Araf'a bir uğraması icap edecek. Ne diyorsunuz pederim, insan hayattayken Araf'a girebilir mi? Hayır, gitmeden önce ölecek. Kıskançlığından kurtulacak kadar zaman kaldıktan sonra onu diriltmesi için ikimiz Allah'a dua edeceğiz. Duanızın kabul edileceğini size temin ederim. Fakat onun dirilmesini beklerken ben dul mu kalacağım? Tekrar evlenemez miyim? Hayır evladım, başka bir kocaya varmanıza cevaz yoktur. Allah gazaba gelir. Hem nasıl olsa Ferondo öbür dünyadan dönünce öteki kocadan ayrılmak zorunda kalacaksınız. Bu yeni evlenmeniz de eski kocanızı eskisinden daha kıskanç bir hale getirmekten geri kalmaz. Tek o bu illetten kurtulsun ve ben uzun zaman dul kalmayayım da bütün dileklerinizi körü körüne yerine getirmeye hazırım pederim. Çünkü itiraf edeyim ki şayet kendisini diriltmeye muvaffak olamazsanız onun kadar kıskanç da çıkacak olsa başka bir kocaya varmaktan kendimi alamam. Hiç merak etmeyin yavrum. Ben işi yoluna koyarım. Fakat böyle bir hizmete karşılık bana ne mükafat vereceksiniz? Ne isterseniz. Eğer elimden gelirse ama benim gibi bir kadın sizin gibi bir adama ne yapabilir? Keşiş, ben sizin için neler yapabilirsem siz de benim için o kadarını, hatta daha fazlasını yapabilirsiniz. Size rahat ve huzur temin edeceğim. Siz de isterseniz bana aynı şeyi yapabilirsiniz. Sizi tanıdım tanıyalı ne rahatım kaldı ne huzurum. Derdime deva bulmazsanız canımdan olacağım. Siz bana canımı bağışlayabilirsiniz. Kadın, nedir yapacağım şey? Size şükran borcumu ödemeye can atıyorum. Nedir derdiniz? Ona nasıl deva olabilirim? Size vurgun olmaktan başka bir derdim yok. Sizi sevdiğim gibi beni sevmezseniz, visalinizi benden esirgerseniz ben ölmüş bir adamım. Kadın şaşırarak, eyvah, benden neler istiyorsunuz dedi. Ben size evliya gözüyle bakıyordum. Bir keşişin, bir din adamının, bir günah çıkarıcının günahkar bir kadından böyle bir şeyler istemesi doğru mudur? Hiç şaşmayın azizem. Evliyalığıma zarar gelmeyecektir. Çünkü o ruhtadır. Benim isteğimse sadece bedenle ilgili bir şey. Bu bedenin ihtiyaçları var. İnsan itikadını bozmadıktan sonra bu ihtiyaçları tatmin etmesi mübahtır. Pisboğazlık bir günahtır ama yemek yemek değil. Günah olan yemeği aklından çıkarmamaktır. İnsanın başka ihtiyaçları içinde hal aynıdır. Bir şeye şaşıracaksanız, güzelliğinizin sadece semavi güzellikleri görmeye alışmış bir adamın üzerinde bıraktığı tesire şaşın. Ne büyük bir cazibeye sahip olmalısınız ki sizden istediğim lütfu bana arzu ettirdiniz. Kadınların en güzeli olmakla övünebilirsiniz. Baksanıza, evliyalık bile sizden sevgi dilenmekten kendini alamıyor. Din adamı, keşiş, veli olmakla beraber gene de bir erkeğim. Bana ilham ettiğiniz aşkı ve ondan beklediğim zevki feda edebilseydim, şüphesiz ki Allah'ın indinde kıymetim artardı. Ama itiraf ederim ki bu fedakarlık elimden gelmiyor. Güzelliğiniz ruhumda o kadar derin tesirler bıraktı. Sizden dilediğim lütfu benden esirgemeyin. Neden esirgeyesiniz? Gördüğünüz gibi henüz ihtiyar değilim. Geçirdiğim hayat ne kadar riyazetle dolu olsa da gene beni iğrenç bir hale koymadı. Teklifim sizi üzmek şöyle dursun, bundan memnun olmalısınız. Kıskanç Ferondo, Araf'ta bulunduğu sırada ben sizi yalnız bırakmayacağım. Size kocalık edeceğim. Kimsenin bundan haberi olmayacak. Allah'ın karşısına çıkardığı bu fırsattan faydalanmaya baksanız azizem. Böyle bir talihe mazhar olmaya can atacak ne kadınlar bilirim. Akıllıysanız fırsatı kaçırmazsınız. Hem sizin için yapacaklarımı siz de bana yapmaya razı oluyorsanız, size güzel yüzükler, çok kıymetli mücevherler hediye ederim. Rahat ve huzurunuzu temin için ben size bu derece ehemmiyetli bir hizmette bulunurken, size hiçbir zararı dokunmayacak bir hizmeti benden esirgeyecek kadar nankörlük edebilir misiniz? Kadın gözlerini yere eğmiş, ne cevap vereceğini bilemiyordu. Hayır demeye cesaret edemiyor, evet demekte ona ar ve namusa uygun bir hareket gibi görünmüyordu. Tereddüdünü gören keşiş bunu hayra yordu. Mukavemeti sarsılmış olduğunu tahmin etti. Onu teşvik etmek ve kararını verdirmek için yalvarma ve ısrarlarını arttırdı. Nihayet sofuluğundan ve evliyalığından çıkardığı sebeplerle istediği şeyin hiç de günah olmadığına onu inandırmaya muvaffak oldu. Güzel kadın o zaman kendisine biraz utanarak ve sıkılarak istediği her şeyi yapacağı cevabını verdi. Ama Ferondo'yu Araf'a gönderdikten sonra olmak şartıyla. Keşiş sevinç içinde yakında orada olacaktır dedi. Yalnız yarın ve öbür gün ne kadar tez olursa o kadar iyi. Beni gelip görmeye gönderin onu. Bunu söylerken de parmağına bir halka geçirerek kadını yolladı. Keşişin hediyesinden çok memnun kalan, daha başka hediyeler almayı da uman kadıncağız, keşişten bahsetmek fırsatını bulmak için eve dönmeden önce birçok ahbaplarını ziyaret etti. Keşişin evliyalığı hakkında harikulade şeyler anlattı. Adamı methede ede bitiremiyordu. Riyakarlık ve zamparalık edebileceği kimsenin aklından geçmediğinden söylediklerine herkes canı gönülden inandı. Ferrando çok geçmeden manastıra gitti. Yüzsüz keşiş onu görür görmez kötü niyetini hemen yerine getirmeye koyuldu. Şark ülkelerinden sihirli bir toz getirtmişti. Bu toz miktarına göre insanları uyutuyordu. Bu tozu kendisine veren kimse ona formülünü söylemiş ve birkaç kere denemesini yapmıştı. Birini öbür dünyaya gönderip bir müddet sonra geri getirmek isteyenler bunu emniyetle kullanabilirlerdi. Bu toz o kadar akıllara durgunluk veren bir şeydi ki tesiri devam ettiği müddetçe insan ölü gibi kalıyor ama kendisine hiçbir zararı dokunmuyordu. Sadece onu duyularından mahrum ediyordu. Keşiş şaraba bu tozdan kattı ve Ferrando'ya kendisini 3 gün uyutacak miktarda verdi. Bu iş olup bittikten sonra onunla birlikte odasından çıkarak adamın uykusu gelinceye kadar manastırda dolaştı. Birçok keşişlere rastladı. Köylü adamcağızın ahmaklığı ile hep birlikte eğlendiler. Bu gezinti çok sürmedi. Toz tesirini göstermeye başladı. Ferrando uyudu ve birdenbire yere yıkıldı. Keşiş beyin kanaması tahmin ettikleri bu kazaya şaşırmış gibi göründü. Hastayı bir odaya götürmeleri için emirler verdi. Herkes ona yardıma koşuyordu. Birileri yüzüne soğuk su serpiyor, başkaları kendine getirmek için sirke kullanıyorlardı. Ama ne yapılırsa boştu. Nabzını muayene ettiler, hareket yoktu. Adamcağızın öldüğünden artık kimsenin şüphesi kalmadı. Karısıyla akrabalarına haber saldılar. Onlar da gelip cenazesinin etrafında ağlayıp sızlaştılar. Nihayet adamı mutat merasimle gömdüler. Fakat elbiselerini soymadan hususi ve geniş bir kabre koymuşlardı. Yakında kocasını tekrar göreceğini uman karısı bu ümitle pek o kadar üzülmedi. Ve kocasının akrabalarına bir daha asla evlenmeyeceğini söyleyerek cenazeye götürmüş olduğu küçük oğluyla beraber eve döndü. Karanlık basar basmaz keşişle birkaç gün evvel manastırına almış olduğu sıkı fıkı dostu olan başka bir keşiş kabre gittiler. Adamı tabuttan çıkararak suç işleyen keşişlerin içine tıkıldığı karanlık ve derin bir mahzene getirdiler. Elbiselerini soydular, onu keşiş kılığına soktular. Uyanmasını beklerken samanların üstüne yatırdılar. Ertesi günü keşiş başka bir rahiple birlikte dul kadına başsağlığına gitti. Onu matem elbiseleri içinde ve kederli bir halde buldu. Olgun ve temkinli sözleriyle onu teselli ettikten sonra kendisini bir kenara çekti. Arkadaşının duymaması için alçak sesle ona verdiği sözü hatırlattı. Kocasının ölümüyle serbest kalan ve keşişin parmağında hediye ettiği halkadan daha güzel bir yüzüğün parıldadığını gören kadın, sözünde durmaya hazır olduğunu söyledi. Ertesi gece buluşmak üzere anlaştılar. Keşiş gerçekten de hala uyuyan zavallı Ferrando'nun elbiselerini giyerek kadının evine gitti. Onunla yattı ve evliyalık taslamasına rağmen elinden geleni ardına koymadı. Hem sadece o geceyle kalmadığını tahmin edersiniz. O kadar gidip geliyordu ki birçok kimseler bu esnada kendisine rastladılar. Fakat yalnız geceleri göründüğünden onu gören adamcağızlar dua istemek veya bir kefaretini ödemek üzere bizzat Ferrando'nun mezarından çıktığına hükmediyorlardı. Bu da köyde birbirinden gülünç türlü şayiaların çıkmasına yol açtı. Hatta dul kadına bile bundan bahsettiler. Fakat olayın 300'ünü herkesten iyi bildiğinden hiç aldırış etmedi. Zavallı Ferrando 3 gün sonra uyandı. Nerede olduğunu bir türlü kestiremiyordu. O sırada bir rahip elinde bir deste çubukla içeri girdi. Ona var kuvvetiyle 5-6 sopa indirdi. Adamcağız gözünden yaşlar boşanarak "Ah! Neredeyim ben?" diye haykırdı. Rahip korkunç bir sesle ona "Araftasın!" cevabını verdi. "Demek ki öldüm." Tabii bunu öğrenince adamcağız büsbütün feryadı bastı. Karısıyla oğlu için yanıp yakıldı. Aklına geleni söyledi. Rahip az sonra tekrar gelerek ona yiyecek ve içecek getirdi. Ferrando O da nesi dedi. Ölüler yemek yer mi? Din adamı, evet dedi. Tanrı emredince yerler. Sana getirdiğim yemek, ardında bıraktığın karının ruhuna dua ettirmek için bu sabah kiliseye gönderdiği yemektir. Tanrı sana burada verilmesini buyurdu. Ey can, kim olursan ol, sevgili karıma benim tarafımdan selam et. Onu hayattayken o kadar çok severdim ki, bütün gece kollarıma sarardım. Her tarafını öper, canım çekince başka şeyler de yapardım. Mümkünse benden selam et ona İblis Efendi yahut Melek Efendi. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Bunları söyledikten sonra yüreğinde bir eziklik hisseden bizim avanak yiyip içmeye koyuldu. Şarabı kötü buldu ama dayanamadı. Hay Allah müstahakını versin dedi. Kaltak, vay neden keşişe duvar dibinde duran fıçıdan göndermedi şarabı? Kendisine verilen iki lokma yemeği bitirmişti ki rahip gene dayak faslına başladı. Neden vuruyorsun bana? Tanrı öyle buyurdu. Günde iki kere sopa yemeni istiyor. Peki ama sebebini Allah'a sen. Köyün en namuslu, en faziletli kadını olan karını kıskanmışsın da ondan. Doğru bu. Baldan daha tatlıydı o. Ama kıskançlığın Tanrı indinde bir günah olduğunu bilmiyordum. İnan olsun. Bilseydim kıskançlık etmezdim. Beyhude kendini yorma. Bana verilen emirleri yerine getireceğim. Yaşarken öğreneydin. Bu ceza hiç değilse sana tekrar yeryüzüne dönersen bir daha kıskançlık etmemeyi öğretir. Ölüler yeryüzüne dönerler mi? Tanrı buyurursa elbet. Ah, oraya bir dönebilsem, dünyanın en iyi kocası olmaya ahdettim. Yok, karımı asla paylamayacağım. Ona katiyen fena muamele etmeyeceğim. Bir de neden kiliseye mum göndermediğini soracağım. O yüzden yemeği karanlıkta yemek zorunda kaldım. Göndermeyi ihmal etmedi. Ama dua için yaktılar mumları. İyi kalpli kadın. Ara sıra ona cefa ettiğim için şimdi ne kadar pişmanım. Heyhat, insan bir şeyin değerini ancak onu kaybedince öğreniyor. Bir gün olur da evime dönersem bırakacağım. Ne isterse yapsın. İyi, eşsiz kadın. Peki ama kıskançlığımın öcünü almak için bana sopa çeken adam kimsin sen? Söyle bana. Ben de senin gibi ölünün biriyim. Sardenya'da doğdum. Hizmet ettiğim efendime bir gün kıskançlığı övecek olduğum için Tanrı beni sana yemek getirmeye, seni günde iki kere dövmeye mahkum etti. Hakkımızda yeni bir karar verilinceye kadar bu böyle sürüp gidecek. Ferondo devam etti. Baksana, burada ikimizden başka kimse yok mu? Binlerce insan var. Ama sen onları göremezsin. İşitemezsin. Onlar da seni görüp işitemezler. Memleketimizden ne kadar uzaktayız? Binlerce fersah uzakta. Vay canına, çok be. Herhalde dünyanın dışında olsak gerek. Köye bu kadar mesafe olduğuna göre. Rahip, adamcağızın ahmaklığına ve sorduğu şeylerin saçmalığına kıs kıs gülmekten kendini alamıyordu. Her gün ona yemek götürüyordu. Ama dövmekten ve onunla konuşmaktan usanmıştı. Bu zavallı, karanlık zindanında 10 ay kalmıştı ki, kendisini hemen hemen büsbütün unutmuş olan karısı günün birinde gebe kalıverdi. Bunun farkına varır varmaz sık sık kendisini ziyarete gelmekten geri durmayan keşişe haber verdi. Rezaletlerini örtbas etmek için kocayı diriltmenin sırası olduğuna karar verdiler. Bu kaza olmasaydı adamcağız belki de Arafında yıllarca kalacaktı. Keşiş, ertesi gece Ferondo'nun zindanına bizzat gitti. Ve sesini değiştirerek uzun bir boru ardından ona bağırdı. Sevin Ferondo! Tanrı yeryüzüne dönmeni buyurdu. İkinci bir oğlun olacak. Ona Benuto adını verirsin. Bu büyük lütfu karının sık sık ettiği dualara ve köyünün manastırındaki mübarek keşişe borçlusun. Mahpus sevinç içinde Allah'a bin şükür diye haykırdı. Demek tatlı iyi karıcığımı, sevgili tonton yavrucağımı, kurtuluşumu kendisine borçlu olduğum mübarek sofu keşişi göreceğim. Allah hepsinden razı olsun. Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz uyuyakaldı. Keşiş şarabını aynı tozdan koydurmuştu. Fakat onu ancak 4 saat uyutacak kadar koymuşlardı. Keşiş adamın uykusunu fırsat bilerek sırdaşı rahiple birlikte ona elbiselerini giydirdi ve kendisini ilk gömüldüğü kabre götürdü. Sözde ölü, uyandığı zaman ortalık iyice ağarmıştı. 10 aydan beri mahrum kaldığı ışığı bir delikten görüp de o anda gerçekten hayatta olduğunu hissedince deliğe yaklaşıp açmaları için var kuvvetiyle bağırmaya başladı. Kimse cevap vermediği için başıyla, omuzlarıyla mezarı örten taşı oynatmaya gayret etti. Öyle uğraştı ki nihayet pek sıkı tutturulmamış olan kapağı araladı. Tekrar imdat diye bağırdı. Sabah duasını etmeye gelen rahipler bu boğuk sesi işitince koştular. Mezara yaklaştılar ve o kadar dehşete düştüler ki kaçmaya başladılar. Gidip keşişe mucizeyi haber verdiler. Keşiş o esnada vaaz etmekle meşgul görünüyordu. "Korkmayın evlatlarım," dedi. "Haçla okunmuş suyu alın. Tanrı gücünün başardığı işi gidip görelim." O esnada Ferondo uğraşa didine vücudu geçecek kadar taşı çevirmeye ve dışarı çıkmaya muvaffak olmuştu. Yüzü sapsarı, hali perişandı. Bunca zaman ışıksız yaşamış bir adamın bu halde olması pek tabiydi. Keşişi görür görmez ayaklarına kapandı ve ona dedi ki, "Pederim, beni Araf'ın cefasından kurtaran ve hayatımı bana bağışlayan sizin ve karımın dualarıdır. Size uzun ömürler vermesi ve sizi inayetine gark etmesini Tanrı'dan diliyorum." Keşiş, "Ulu Tanrı'ya hamdolsun," dedi. "Kalk evladım, git karını teselli et. Öldüğün günden beri iki gözü iki çeşme. Git ve Tanrı yolundan ayrılma." "Karıma neler borçlu olduğumu hissediyorum. Ona minnettarlığımı göstermek için elimden geleni yapacağıma emin olun. İyi, eşsiz kadın, hemen onun yanına gidip bana bağlılığının kadrini ne kadar bildiğimi okşayışlarımla kendisine ispat edeceğim. Onu mübarek dualarınıza ve halkın dualarına ısmarlarım." Başkeşiş rahiplerinden daha çok şaşmış göründü. Bu mucizenin büyüklüğünü belirtmekten geri durmadı ve dua etmelerini onlara emretti. Ferondo evine döndü. Kendisine yolda rastlayanların hepsi bir hortlak görmüş gibi kaçıyorlardı. Karısı bile önceden haberi olmakla beraber korktu veya korkmuş göründü. Fakat canlı bir insanın bütün işlerini gördüğünü, herkesi adıyla çağırdığını gördükten sonra endişeleri geçti. Gerçekten dirildiğine inandılar. O zaman kendisini sorguya çektiler. Ona binbir sual sordular. O da onlara öteki dünyadan haberler verdi. Akrabalarının ruhlarından bahsetti. Başına gelen acıklı halleri anlattı. Dirilmesinden az önce işittiği nidayı da unutmadı. Bunu kendine büyük bir melaikenin söylemiş olduğunu iddia etti. Hasılı büyük bir soğukkanlılıkla aklına geleni söyledi. Köyün halkı da hepsine can ve gönülden inandı. Karısı onu büyük bir sevinçle karşıladı. 7 ay sonra dünyaya bir çocuk getirdi. Sözde dirilmiş adam ona Benito Ferondo adını verdi. Ve gerçekten babası olduğunu sandı. Ahiret hakkında anlattıkları, uzun zaman ortadan kayboluşu, cenazesine iştirak etmiş olan akrabaları ile keşişlerin şehadetleri, her şey kendisinin öldükten sonra dirilmiş olduğunu ispata yardım etti. Bu da keşiş babanın evliyalık şöhretinin artmasına az hizmet etmedi. Ferondo, Araf'ta yemiş olduğu sopaları bir daha aklından çıkarmadı. Karısı ile şüphelenmeden ve kıskanmadan iyi geçindi. Kadın da onun müsamahasından ve saflığından faydalanarak mübarek mürşidiyle aşıktaşlık etmeye devam etti.